Diğer bir hadisi şerifte, kirlenince çabuk gusül abdesti alın. Çünkü kiramen katibin melekleri cünüp gezen kimseden incinir buyuruldu. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh buyurdu ki, bir kimse rüyada bana dedi ki, bir miktar zaman cünüp kaldım. Şimdi üzerime ateşten gömlek giydirdiler. Hala ateş içindeyim. Bir hadisi şerifte de, resim, köpek ve cünüp kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez buyuruldu. Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüp geçirirse, çok acı azap görecektir. Su ile yıkanmak mümkün olmazsa, teyemmüm etmelidir. Cünüp olan kimseler, şunları yapamaz. 1. Hiçbir namazı kılamaz. 2. Kur'an-ı Kerim'e ve ayetlerine el süremez. 3. Kâbe'yi tavaf edemez. 4. Cami ve mescitlere giremez. Guslün farzları. Hanefi mezhebinde guslün farzları 3'tür. 1. Ağzın içini yıkamaktır. Ağzın içinde iğne ucu kadar ıslanmadık yer kalırsa, dişlerin üzeri ve diş çukuru ıslanmazsa gusül olmaz. 2. Burnu yıkamaktır. Burnundaki kuru kirin altına ve ağızdaki çiğnenmiş ekmeğin altına su geçmezse gusül olmaz. Hanbeli mezhebinde ağzı ve burnu yıkamak abdest alırken de gusülde de farzdır. Şafii mezhebinde de guslederken niyet etmek farzdır. 3. Bedenin her yerini yıkamaktır. Göbek içini, bıyık, kaş ve sakalı ve altlarındaki derileri ve baştaki saçları yıkamak farzdır. Tırnaklarda, dudak, göz kapağı veya vücudun herhangi bir yerinde su geçirmeyen maddeler bulunursa, tırnakta oje bulunursa, gusül abdesti alınmış olmaz. Guslün sünnetleri. 1. Önce elleri yıkamak. 2. Edep yerlerini yıkamak. 3. Bütün bedeni pislikten temizlemek. 4. Gusülden evvel abdest almak, yüzü yıkarken gusle niyet etmek. Şafii mezhebinde niyet etmek farzdır.